fecior, eram pana codrilor. Umblam zua la vânat prin codru verde de brat. Când eram tânăr fecior, eram pana codrilor. Umblam zua la vânat prin codru verde de brat. Ușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată. Le purtam prin munți și văi cu ortacii mei. Pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată. Le purtam prin munți și văi cu ortacii mei. Picioare, pe urmă de căprioare, ne opream în poieniță, pe mapă din fântâniță. Porneam cu roua în picioare, pe urmă de căprioare, ne opream în poieniță, beam apă din fântâniță. Pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată. Le purtam prin munți și văi cu ortacii mei. Pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată. Le purtam prin munți și văi cu ortacii mei. De-o fost vară, de-o fost toamnă, luam mistreță la goană, cu cetină verde-n cloc și nu obosam deloc. De-o fost vară, de-o fost toamnă, luam mistreță la goană, cu cetină verde-n cloc și nu obosam deloc. Pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată. Le purtam prin munți și văi cu ortacii mei. Pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată. Le purtam prin munți și văi cu ortacii mei. Uite vremea mi-a trecut și eu te-am îmbătrânit. Să mai merg putere nu-i, să iau urma cerbului. Uite vremea mi-a trecut și eu te-am îmbătrânit. Să mai merg putere nu-i, să iau urma cerbului. Pușca și cureaua